Грузчиком на хлебозаводе Владимир Трызунов отпрацевал 4 месяцы. Как заявляет активист, своих оппозиционных поглядов у працовном коллективе не ховал. Убачивши расталый маргарин, сфотографовал его на мобильный телефон. Его закупили за шмат, не мешал соглядиться, и он наперепрацовывался до печенья, которое там вырабатывают. Его собирали, чем могли, и спасали этот маргарин, и он остекся, растаял. Все, кто працевал на смене. Я принимал дело в сборе этого талого маргарину. Я сам его собирал. Я бачив на власне очі, що відбувалось. Там були не тільки маргарин, там були і дрожжі. Оповідає Владимир Трызунов. Фото активіст змістив в інтернеті і сподівався, що автора не викриють. Владимир Трызунов протягує. Не звонит, и никто про это не будет думать. Я трохи побоялся, как не подставиться. Я был под именем так званым Иван. Я решил, что треба сделать что-нибудь, как поуплывать на директора и на керовников, кому я сделал эти фотосдымки. Как заявляет господар Трызунов, выдав его нехто с керовництва цеху. На самом предприемстве ситуацию с расталым маргарином комментовать отмовляются. Я такие комментарии давать не буду. По опровержению у нас было уже в «Земля и люди», что это фальсификация все это. Вы звоните, пожалуйста, в объединение. Заявила супрацовница хлебозаводу номер 4. У приемной объединения Могилёв Хлебпром заявили. Вы не знаю, ничего сказать вам не могу. Я ж приемную телефоную. Может быть, вы подскажете, кому можно перетелефоновать? Когда... Никому. Никаких комментариев. У нас все нормально. Удокладнить причину звольнения Владимира Трызунова так само не удалось. У працовной книжцы активиста позначено, что он звольненный по водле артикула «За прогул». Звольнение Владимир Трызунов личит незаконным. Заявляет, что керавництво предприемства прогул ему подробило. Активист собирается судиться за обновление на працы. Сёлета у соковику на хлебозаводе номер 4 уже было неспокойно. Працовники почали были избирать подписи за подвышение заробку. Заробок пообяцали повеличить. Ти повеличили – невядома. Тих, кто наибольш активно сбирал подписи, покарали. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Працягваем праграму. Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў у выбарцаў. Гэта той мінімум, які дастатковы для рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Пра то, як патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты праводзяць гэты этап выбарчай кампаніі у матэрыяле Уладзіміра Глода. Лидер руху за свободу Александр Мілінкевіч збирается балятоваться по 109-ю рудской выборшей окрузе у Менску. Керовник его на инициативной группы Юрас Миляшкевич расповедая. На минулом тыдню понеделок нам были вручены посвечения об регистрации инициативной группы, и мы приступили до сбора подписов фактично с понеделка. И за этот час мы собрали уже 1000 подписов, выставили огульной колькостью 4 пикеты, и зараз протягиваем працу по сбору подписов обходом от дверей до дверей, и у пикетах собираем так само подписи. У адрознення от попередних парламентских выборов все лето законодавство дозволяет собирать подписи у подтримку потенциальных кандидатов и проспекты пикеты, означая секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик. Я бы не сказал, что это вельми эффективная форма работы, потому что не завсёды, коли тебе, коли этого пикета будет проходить выборщик с твоей выборшей округи, не завсёды у него будет с собой паспорт, паспортные данные обовязково потребно указать у подписном листе, але это вельми добрая форма пропаганды идей потенциальных кандидатов у депутаты и, напевно, вельми добрая форма партийной работы для тех кандидатов, которые являются сябрами якісьці політичних партій. Команда Александра Мілінкевіча скористовує кампанію так, каб про свого лідера розповісти людям і про рух, про його мети і задачі, каже Юрас Миляшкевич. Ми хочемо собрати якмога більше підписів, перш за все для того, каб більше людей довідалося, що ось наш кандидат вирішив удільничати у виборчій кампанії на цьому окрузі. Тому ми будемо працювати вельми так активно до останнього дня, включно до дня подачі підписів, це 13 жнівня. И, конечно, зараз час не вельми сприяльный, шмат людей в разъездах, тому мы будем не просто проходить весь этот район, а будем повторно заходить в те квартиры, где ну, нам не чинили, где людей мы не нашли. А вот потенциальный кандидат у депутаты, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, який балятуется по 92-й автозаводской окрузе столицы, перед своей инициативной группой задачу собрать шмат подписов не ставить. Сбор подписов. процессу отбывается, на мою думку, нормально. В принципе, размовы отбываются такие вельми позитивные. При том, что у нас не стоит задача некой массовости миновито сбора подписов, бо мы в любом выпадку будем дублевать улучшение распартию, ну и собранные подписи не плянуем сдаваться на вот склад выборшей комиссии. Навод с уликом всего этого на сегодняшний момент маем уже около 200 подписов. Что тычется инших партийных лидеров, то, как поведомили Свободе у партии «Справедливый свет», ее лидер Сергей Калякин нагул не плянуя вылучаться кандидатом у депутаты. Об'єднаная громадянская партия у минулую субботу вылучила 57 так званых спикеров, серед яких и Анатолий Лебецька. Яны здымутся з выборшей гонки 15 вересня. У сувязи з гэтым партия еще не вирішила, ці будуть ее спикеры нагул збирать подписи виборцев. У Слуцку активіст кампаніі «Гавары праўду» Анатоль Юрэвіч заявіў пра спыненне збору подпісаў. Яго ініцыятыўная група сабрала ўжо больш як 300 подпісаў. Вось як Анатоль Юрэвіч назваў прычыну, чаму ён сыходзіць з дыстанцыі. Мы не будем сдавать и не будем собирать далее. Мы остановили этот процесс. Собрали мы 326. Сдавать мы ничего не будем. Процесс мы остановили, потому что бачим, что люди процентов 60 не пойдя на эти выборы. Не пойдя. Я сам собрал 120 подписов. Я прошел по людям. Человек 600, мабуть, отказалось и сказала, что мы не пойдем на выборы. Хоть мы тебе даже и поставим подпись. Ну, а что будет? Ну, кто его знает? Может, в ту годину у кого поменяются? Тих просто загонят на выборы. Ну, кажа Анатоль Юрэвіч са Слуцку. І неўзабаве пра кампанію, як ідзе збор подпісаў ад дзвярэй да дзвярэй, ну і пра тое, чаму пікетчыкі ў многіх местах вымушаныя мераць метры рулеткай. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Збіральнікам подпісаў прыходзіцца рулеткай мераць адлегласць да аб'ектаў, побач з якімі нельга ставіць пікеты. У гарадку пікет уладкаваўся за 52 метры ад могілак і 62 ад пракуратуры. Пра абяцаную рэакцыю на шведскі дэсант сёння не паведамляюць. У амерыканцы працягваюць сядзець двое беларускіх грамадзян – фатограф і рыэлтар. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён лічыць, што яго звольнілі за публікацыю фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Першыя дні алімпіяды паказваюць, што план па медалях беларускай зборнай можа застацца неспраўджанай марай. На Берасцейшыне пачалі з'яўляцца першыя пікеты па зборы подпісаў за кандыдатаў у дэпутаты парламенту. Пайшлі збіральнікі подпісаў і па кватэрах. Карэспандэнт «Свабоды» Павел Канстантінаў прайшоўся ад дзвярэй да дзвярэй са збіральнікам Дзянісам Турчаняком. Откройте, пожалуйста, дверь в подъезд. Забираем подписи. Спасибо. Такими словами начинается шлях до выборцев Дениса Турчаняка, збиральника подписов, подчас кампании «От дверей до дверей». Спадар Турчаняк збирает подписи за незалежного кандидата Александра Мельника у первой берастейской выборчей окрузе. Здравствуйте. Збирает подписи за движение Александра Николаевича Мельника в парламент. Он Калининградчанин, 54 года, в данный момент работает инженером. Вообще у него военное прошлое, летчик. После такого диалога у некоторых інших питаний спадарыня подписывается. Однако не завсёды сбор подписов приносит такие хуткие выники. Часто людей нема дома, або жыхары прописанные у іншай выборчай окрузе. Нягледзячы на гэта, кажа Дзяніс Турчаняк, хаджэнне па кватэрах найбольш эфектыўны спосаб збіраць подпісы. Конечно, более эффективно это обход от квартиры к квартире, потому что охватываешь непосредственно ту целевую аудиторию. То есть, если стоит вопрос собрать быстро и много, то наиболее эффективно это делать, идя от квартиры к квартире. Что до ставления до выборов, кажет Дзяніс Турчаняк, люди в основном досыть пассивные. Большой процент людей, которые высказывают вообще к выборам негативное отношение, потому что люди из года в год обманываются в своих ожиданиях, они видят, что голосуют они за одних, а приходят туда совершенно иные люди. После непротяглых тлумачений мужчина запрашивает кватеру, достает пашпорт и подписывается. До выборов он ставится досыть апатично. Кажет, что пойдет голосовать, коли не треба будет отрываться от працы. Главное, чтобы мне это в работу в это время не было. У меня такая работа. У меня и в воскресенье бывает работа, и в субботу. Аднак, калі мы ўжо выходзілі, мужчына сказаў услед, што лічыць удзел у выбарах проста змарнаваным часам. Ужо многія незалежныя прэтэндэнты на Берасцейшчыне заявілі, што сабралі палову неабходных подпісаў за вылучэнне кандыдатам у парламент. Больш за 500 подпісаў сабраў вышэй згаданы Аляксандр Мельнік. Лічбай 650 подпісаў за 4 дні пахваліўся свабодзе Віталь Каратыш, які вылучаецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Збор подпісаў працягнецца да 13 жніўня. У Віцебску пікетаў па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатаў пакуль не відаць. А вось у рэгіёне першы ўжо з'явіўся на цэнтральнай плошчы ў райцэнтры гарадок. Старшыня раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў асабіста выйшаў збіраць подпісы за сваё вылучэнне. І тут жа да яго ўзніклі прэтэнзіі ў міліцыі і раённых чыноўнікаў. Перадае Браніслава Станкевіч. Спрэчкі выклікаў бел чырвона-белы сцяг побач з намётам, на якім быў вывешаны лёзунг «Беларусь – гэта не карыта для чыноўнікаў, Беларусь – гэта краіна для народу», кажа спадар Аўтухоў. Адразу прыехалі са следчага камітэту у цывільным, прачыталі. Ўсё, яны ад'ехалі, прыехалі супрацоўнікі адразу. Гарадок скараў. Запатрабавалі зняць сцяг, я сказаў, што гэта сцяг партыі БНФ. Паказаў ім пасведчанне сябра партыі БНФ, сябра ініцыятыўныя групы, прапанавалі прайсці да машыны. Я змовіўся, я кажу, калі я парушаюсь, складайце пратакол, адпраўляйце ў круговую камісію. Я нічога не парушаю. Ўсё прыстойна, сметніца стаіць, чалавек музыка іграе на баяне. Каб нічога не парушыць, давялося пільна адмераць адлегласці да аб'ектаў, каля якіх пікетаваць забаронена. У тым ліку да вайсковых могілак. Мурайвыканкам вырашыў, што ў кагосьці можа з'явіцца жаданне збіраць подпісы менавіта там, працягвае спадар Аўтухоў. Я папярэдне падрыхтаваўся. Рулеткай вымерылі 52 метры, мы адышлі ад вайсковых пахаванняў. Было спрэчка толькі, што ад прокуратуры няма 50, але я ім даказаў, што ад прокуратуры 62 метры, таму што прокуратура лічыцца ад увахода, а не пільная старана плота. Леанід Аўтухоў хоча балятавацца ў віцебскай сельскай акрузе нумар 21. І тут з пікетаваннем ёсць пэўныя складанасці. Па-першае, акруга – гэта тры раёны – Віцебскі, Гарадоцкі і Шумілінскі. Кожны выканкам вызначыў па-свойму, дзе пікетаваць нельга. Па-другое, пасля леташняга ўдзелу ў Віцебскім народным сходзе Леаніда Аўтухова пазбавілі правоў кіроўцы, абвінаваціўшы ў парушэнні правілаў дарожнага руху. Таму ён мусіць шукаць транспарт, каб перавезці ў іншае месца ўсе атрыбуты для пікету. Мне пазбавілі сродку перасоўвання. Гэта 200 кілометраў. Неахота ж падставляць там сяброў. А ўсе палохаюцца. Даже баяніст, што это моя музычная падтрымка, сказаў, што сёння я думаў, тут ўсё добра, а тут не, я больш не пайду. Што так міліцыя к табе прычапілася? Пікет Леаніда Аўтухова да самага заканчэння вартавалі чацвёра міліцыянтаў, трое супрацоўніц ідэалагічнага аддзелу выканкаму і асабіста начальнік раённай службы ДАІ. Паведамляла Браніслава Станкевіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У трэці дзень алімпіяды беларусы па-ранейшаму без медалёў. Але ёсць спадзяванні, што менавіта сёння скарбонка зборнай папоўніцца першай узнагародай. Увечары пачынае выступы цяжкая атлетка Анастасія Новікова, бронзавая прызёрка папярэдніх гульняў у Пекіне і дзейная чэмпіёнка свету. Эксперты ж кажуць пра надзвычай завышаны медалёвы план для каманды Беларусі. Перадае Ігар Карней. Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка лічыць няправільным патрабаваць ад алімпійцаў вынікаў, на якія яны няздольныя. Паводле ягоных словаў, дзяржаўны арыенцір на 25 узнагародаў фармаваўся яшчэ летась, калі многія спартоўцы, на якіх ускладаліся медалёвыя спадзяванні, і не падазравалі, што з розных прычынаў ім давядзецца прапусціць галоўныя старты чатырохгоддзя. План сам па сябе быў задуманы ў канцы прошлага года, когда все былі жывы-здаровы. Я имею в виду Арямнова, я имею в виду десяціборца, я имею в виду Бічык Гелах, чалавек 5-6. По травмам, другим причинам не выбыли. План был настроен на оптимальный вариант. И его, кстати, можно было, если умные головы пересмотреть, даже на Олимпийском собрании, можно было передумать тому же руководителю Олимпийскому, нашему главному, другие какие-то сделать планы. 20 нереально. Слава Богу, если в сумме 15 будет. Медалёвая засуха ўжо трывожыць чыноўнікаў. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тузік, які браў удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў і на наступны дзень наведаў распалажэнне беларускай зборнай, заявіў, што дзяржава на стадыі падрыхтоўкі да спаборніцтваў зрабіла ўсё, што магла. Цяпер усё залежыць ад саміх спартоўцаў. Пры гэтым ён выказаў меркаванне, што нягледзячы на няспраўджаныя чаканні ад выступаў некаторых атлетаў, пакуль трэба пазбягаць праяваў публічнага незадавальнення і крытыкі. Такім чынам, паводле ягоных словаў, можна як узмацніць, так і аслабіць каманду. У сваю чаргу, як кажа былы спартовы тэлевядучы Уладзімір Даўжэнка, улічваючы медалёвыя спадзяванні, чыноўнікам не варта забывацца пра алімпійцаў Кітаю, якія карэктуюць планы многіх краінаў. Тут еще нужно дальше смотреть, как стреляет Китай. А он же будет отбирать медали, которые планируют многие страны, в том числе и наши. В той же штанге, я боюсь, и сегодня китаянки могут что-то показать. Прет Китай не только в своих традиционных видах. Он вообще может выиграть в командном зачете. И он будет забирать какие-то медали, которые планировались с европейскими странами, в том числе и нами. Это тоже нужно не забывать. Тем часом, колькость часовых насельников Лондону протягивая повеличиваться. Долучаются спартовцы, для яких Олимпиада только починается, пад'язджаюць новыя заўзятары. Арганізатары хоць і робяць усё магчымае, каб прыняць гэтулькі гасцей, але не выключаюць і транспартнага каляпсу. Як змянілася жыццё брытанскай сталіцы ў гэтыя дні, з Лондону журналіст Кастусь Лашкевіч. Арганізатары рыхтаваліся да гэтага цягам доўгага часу, праводзілі даволі інтэнсіўную сацыяльна-рэкламную кампанію з насельніцтвам, папярэджвалі пра тое, што праблемы будуць, пра тое, што нагрузка на транспарт падвысіцца ў два разы, прасілі людзей максімальна зменшыць карыстанне ўласным аўтатранспартам, таксама не выкарыстоўваць дарогі ў цэнтры, а таксама вакол аб'ектаў правядзення алімпійскіх гульняў. Нагрузка высілася вельмі значна, бо метро, гэта асноўная транспартная артэрыя, перавозіла да 2 мільёнаў чалавек штодня. У два разы больш пасажыраў будзе карыстацца метро цягам вось гэтых некалькіх алімпійскіх тыдняў. Папярэджваюць пра значныя затрымкі ў метро, што магчыма прыйдзецца чакаць свайго цягніка да паўгадзіны і нават больш. Але пакуль толькі прагназуецца, ёсць пэўныя затрымкі, што ў прынцыпе не ёсць для Лондона нечым незвычайным. Будзем чакаць. Медалістамі 30-х летніх алімпійскіх гульняў у Лондоне ўжо сталі спартоўцы 30 краінаў. Беларусь у клуб алімпійскіх прызэраў пакуль не ўступіла. Між тым, беларускія ўлады па-ранейшаму чакаюць, што атлеты прывязуць не меней за 25 узнагародаў, прычым 5 з іх павінны быць найвышэйшай вартасці. Ну а зараз наша пытанне, чаму беларусы слаба выступаюць на лонданскай алімпіядзе? З такім пытаннем карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. На самом деле Беларусь как бы спорт везде развивается, и видно то, что занимаются люди. Но вот нету, почему-то нет. Может то, что не организовано, то, что как бы кружков маловато. И это, во-первых, сейчас спорт это очень дорогое удовольствие, как бы у нас. Надо сильно большой отдачи, надо очень сильно заинтересовать людей, чтобы они как бы на самом деле вот занимались упорно долго. Видите, от этого тоже много чего зависит. Я думаю, все еще впереди, еще только началась 2 дня, прошла Олимпиада. И все будет впереди, будут у нас медали. Будем надеяться, что наберем. Ну, футбол неплохо играли, как бы вчера смотрел. Довольно, да, неплохо. Как, в основном от защиты, но как бы неплохо играли против бразильцев. Так, ну, на нормальном более умении уровне, да. Там будем ждать борьбы. Не скажу, я не знаю. Ну как, не дошло еще дело до наших видов спорта. А как только все это пойдет, например, вот гребля, там, легкая атлетика, тяжелая атлетика женщины. Во всяком случае, пока медалей нету по футболу, но смотреть приятно, елки-палки, глазу. То есть радуют ребята, молодцы, хорошо сыграли. Вот даже с Бразилией, то как-то так, да, вполне достойно. То есть все еще впереди, я думаю. А я думаю, видите, что еще поставлена вельми высокая планка по медалях. И дотянуть эту планку, может, и не удастся нам на углу. 25 медалёў заваяваць. Але будзем спадзявацца, можа, якіх хоць дзясятачак якіх будзе. Наверно, можа, как-то какой-то фактор играет, на чалавецтва, как-то, ну, чисто мне даже не представляю. Может, ещё нет всех программ. У нас спорта, да, ещё пока. Ещё всё будет впереди. Мы же не во всех видах спорта участвуем, правильно? Екатерина Каштан там достаточно хорошо выступает, успешно. Нас ещё всё впереди. Я думаю, что мы ещё займёмся. Такие спадзяванні выказывали гарадзенцы. Ну, а зараз пра персанальную барацьбу за жыццё, якую вядзе грамадская актывістка Крысціна Шацікава. Хворай на рак Крысціне патрэбная дапамога, перадае Інна Студзінская. У Крысціны Шацікавай цяжкае анкалагічнае захворванне. Хваробу выявілі на позняй стадыі. Традыцыйныя сродкі і спосабы лячэння не дапамагаюць. Крысціна распавяла, як даведалася пра хваробу. 30 сентября 2011 года я узнала. И то меня знакомый отвез к своей знакомой, потому что мне мои врачи постоянно прописывали таблеточки от кашля. Я обратилась к врачу, врач нахамил, сказал, что у меня ОРВИ, что раз мне больничного не надо, то в поликлинику мне не надо. А если бы меня отправили в поликлинику и сделали на тот момент флюорографию, это было бы совсем другое. И там все поздно делают. 3 месяца видели, что мне ничего не помогает, и продолжали травить химию. А лечат так. Сегодня лечат, потом говорят, сделайте еще химию, у нас просто нет мест, поэтому подождете еще 1,5 месяца. Сидишь, ждешь. Потом там у них то места нету. Ну и вот так вот во всем. Зараз Кристина Шатикова с 2 детьми на хуторы у батьков, бо у Могилеве она живе у Хрущевцы без лифта и не может подняться навод на другий поверх. А у весь час ей треба ездить на процедуры. Сябр Кристины Томас Яковицкий каже. Состояние у нее плохое. Запустили в свое время. Оно все развивалось стремительно довольно-таки. Там ей откачивают жидкость из легких. Она накапливается и невозможно становится дышать. На несколько дней потом чуть-чуть становится лучше. Вот буквально я возил ее в пятницу и повезу прямо сейчас. Чем ей помочь, не знаю. Я вот нашел целитель какой-то народный. Попытаемся созвониться вот в Белозерске. А врачи уже, доктора уже разводят руками, ничем помочь не могут. Правооборонца Валер Щукин сябрует с семьей Шатиковых. Я был у нее 3 дня назад. Врачи не знают, как ее лечить. Молчит это хорошо, потому как лекарство требует денег. Ее воск, ее кара, поездка, ей надо машину нанимать, она в городском транспорте ехать не может. Так надо на машину куда-то повезти, отвезти, скажется, в Минск. Незалежные СМИ писали уже про складанное становище Кристины Шатиковой. На первую хвалю обвесток отгукнулося шмат людей. И Кристина выказала щирую подяку усім, кто допомог. Але сродков на лечение у замежной клиницы катастрофично бракуе. Сябры обвестили сбор сродков для Кристины Шатиковой. Нумары рахунков вы знойдете на сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Лідар руху за свободу Александр Маленкевич першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Збіральнікам подпісаў прыходзіцца рулеткай мераць адлегласць да аб'ектаў, побач з якімі нельга ставіць пікеты. У гарадку пікет уладкаваўся за 52 метры ад могілак і 62 ад пракуратуры. Про абяцаную рэакцыю на шведскі дэсант сёння не паведамляюць. У амерыканцы працягваюць сядзець 2 беларускіх грамадзян – фатограф і рыэлтар. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён лічыць, што яго звольнілі за публікацыю фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Першыя дні алімпіяды паказваюць, што план па медалях беларускай зборнай можа застацца неспраўджанай марай. –